Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Josefine Kofod. For præcis en uge siden, der gik 1.115 danskere til stemmeurnerne i Gellerupparken i Aarhus. Og der stemte de på Det Radikale Venstre. Det var faktisk en fremgang på hele 29,1% for De Radikale ved det her valg, lige præcis ved det her valgsted. De fleste er nok enige om, at det er en kæmpe fordel for demokratiet af flere stemmer. Specielt folk, der ikke tidligere har deltaget aktivt i demokratiet. Men der er måske skår i glæden, for nu viser det sig blandt andet, at Fredens Moské i Aarhus har opfordret tusindvis af muslimer til at stemme rødt, og gerne mere specifikt Enhedslisten og Det Radikale Venstre. Faktisk er det sådan, at ikke et eneste blåt parti var inviteret til de valgdebatter, de afholdte, og der blev flere gange specifikt opfordret til at stemme på de to indvandrervenlige partier. Budskaberne de blev delt både under fredagsbøn til Eid-middag og igennem over 70 kulturforeninger i ugerne op til valget. Det skriver både Jyllandsposten og Berlingske i den her uge. Blandt andet den nationalkonservative debattør Søren Hvid er bekymret. Han siger til Jyllandsposten, jeg bliver bekymret for, at man så bevidst arbejder for at fremme bestemte politiske partier, der bliver støttet og promoveret af religiøse autoriteter. Til samme avis der siger debattør og sognepræst Sørine Godtfredsen, at paralleltilstanden træder et skridt længere ind i kampen om, hvad Danmark egentlig er. Synes du, at det er et problem, at imamer i Aarhus og i København bruger deres position til at anbefale specifikke partier og afholder debatter, hvor der ingen borgerlige partier er blevet inviteret? Send en sms ind på 42 600 24/7. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Velkommen til dig, Søren Espersen. Ja, tak. Hvem står bag den her fuldstændig muslimske omklamring af Det Radikale Venstre og Radikale Venstres omklamring af din muslimske kredse? Det er en meget uhyggelig historie. Sådan siger du i en video på Facebook, altså her efter det stod klart, at De Radikale havde fået et fremragende valg i de her udsatte boligområder med mange muslimske beboere. De Radikale er altså gået frem med hele 570%, 761%, 718% i henholdsvis Gellerupparken i Aarhus, Vollsmose i Odense og Tingbjerg i København. Altså det, der jo er kendt som landets tre største udsatte boligområder. Er det sådan, at du tror, at De Radikale har koordineret det her med de muslimske trosamfund? Jamen nu har jeg holdt op med at være journalist for mange år tilbage. Jeg forventer selvfølgelig, at du og dine kolleger tager fat på det her og finder ud af det. Jeg kan ikke vide andet, end at det er et nærmest umuligt mirakel, at lige pludselig så skulle Det Radikale Venstre rokettere op på den måde, de gør fra 2-3 procentpoint, og så helt op til 35%. Det er jo ikke en fremgang, det er jo en eksplosion, der er styret et eller andet sted fra. Mm. Kunne den eksplosion ikke være styret af Rasmus Paludan? Det er så langt, jeg altså ikke kommet i min fantasi til at kunne forestille mig det. Jeg tror da simpelthen, at der har været en vilje fra islamisk side, og selvfølgelig også fra Det Radikale Venstre, i at man skulle støtte hinanden alt, hvad man kunne. Men som sagt, jeg har ikke den der, jeg har ikke den der gravegruppe omkring mig, selvfølgelig, hvad der er sket. Søren Espersen, grund til, at jeg spørger om det med Rasmus Paludan, det er, at det, som vi meget har hørt i vores valgdækning, det er jo, at der har været en række muslimer, der har været meget bekymrede for, at Rasmus Paludan med stram kurs skulle komme ind, fordi han jo har nogle holdninger, som jo har i den grad såret en række muslimer, og som jo har været nogle holdninger, som var klar til at sende mange af dem ud af landet. Det kunne vel godt få muslimerne til at mobilisere sig? Jeg prøver at høre, at det kan være alle mulige forklaringer, men jeg synes, den enkelte forklaring, det er, at der har stået imamer på prædikestolen i moskéerne i Gellerup, i Vollsmose, i Tingbjerg, på Nørrebro, og fortalt menigheden, hvad de skulle stemme på. Det er jo ikke en demokratisk udvikling, det er jo et demokratisk tilbageskridt, at vi har så mange muslimer i det her land, der blindt følger, hvad deres imam siger, også når det drejer sig om politik. Det er det, der er emnet. Hvordan og hvorledes det er blevet til, det ved jeg ikke, men i høj grad er det drejer sig om for mig. Mm. Men hvis der kan være de her mange forklaringer, hvorfor er det så, at du i din video her jo også sådan lidt antyder det, man jo groft sagt kunne kalde en konspirationsteori, altså at De Radikale har været ude i et eller andet helt overlagt med at alliere sig med landets muslimer? Jeg tror, at de har fundet en overenskomst et eller andet sted. Jeg kan jo ikke vide det. Jeg antyde, at sådan er det, for hvem er det, der profiterer på det her? Det er det radikale venstre. Og det er så der, hvor jeg må konstatere, at det er dem, der har fået udbytte af det. Man skal altid se på, hvor kvinden er hen til at sige. Og det var altså til det radikale venstre. Morten Østergaard har jo altid dyrket den del, har selv ført valgkamp i stor stil i Gellerup, lige fra han kom i Folketinget. Det husker jeg tydeligt dengang. Så det er en helt bevidst strategi, siger jeg, i at binde de muslimske vælgere over. Det ville også være fint, hvis de muslimske vælgere havde forskellige måder at se på tingene på, at nogen var borgerlige, nogen var konservative, nogen var socialister. Her er de bare alle sammen mirakuløst nok radikale venstre. Og det er en ordre, som jeg ser det, fra deres stedlige imam, og det er utilstedeligt demokrati. Men Søren Espersen, hvad er forskellen på, at de radikale venstre arbejder for at få muslimer til at stemme på dem, når der er et stort overlap mellem, hvad de mener og hvad muslimerne mener? Jeg antager, at du heller ikke plejer at takke nej til særlig mange debatter på plejehjem, hvor Dansk Folkeparti for eksempel står stærkt. Jeg tror aldrig, jeg vil invitere, så det må vi lige vente med. Jeg plejer kun at komme til de steder, hvor jeg inviterer. Jeg vil da gerne komme alle steder, hvor folk vil se mig, hvis jeg har tid til det. Så det er ikke noget bevidst valg eller fravalg fra min side. Jeg synes bare, at vi pludselig får religionen ind i dansk politik. Altså det her, det er Iran, det er Saudi-Arabien, det er ayatollaher, der fortæller, hvad folk skal tro og mene politisk. Hvis ikke man forstår det som et kæmpe problem, og det oplever jeg faktisk, at mange danskere slet ikke fatter, de synes, det er underligt, at det i høj grad rejser den her debat om, hvad der egentlig foregik dengang. De skrøjter sådan bare videre og tænker, hvor er det vidunderligt, nu får vi demokrati. Nej, vi får en flok ensartede muslimske vælgere, som i stor stil bare følger deres ayatollah. Der har også været en undersøgelse, der viser, at 77-80% af muslimer, de mener, at Koranens anvisning skal følge fuldt ud, og at man mener, at sharia-lov skal stå over de danske love. Det er da en fare for dansk demokrati, og jeg kan ikke forstå, at folk ikke bare jubler over den debat, jeg har rejst. Så hvis nu de radikale var gået vanvittigt meget frem, men at der altså ikke havde været den her afdækning fra Jyllandsposten og Berlingske, hvor det altså viser sig, at der er blevet specifikt opfordret til at stemme på Enhedslisten og de radikale venstre, så ville du ikke være bekymret i dag? Så ville det jo bare være en mobilisering? Jamen hør det ville være underligt, hvis en stort antal muslimer går til stemmeurner og stemmer, som alle andre danskere gør, nogen på det konservative, nogen på venstre, nogen på det radikale venstre osv., nogen på Enhedslisten. Alt det er jo fint, men det er jo ikke fint, når man ser en tendens, der siger, at det radikale venstres fremgang i de her indvandrertunge områder, det er en eksplosion. Det er ikke en fremgang, det er en eksplosion. Så er det da klart, at nysgerrige folk tænker, hvad fanden foregår der egentlig her? Mm. Vores lytter Troels, han skriver ind, han synes ikke, det er underligt. Han skriver, nej, det synes jeg ikke. Vi ville alle sammen gøre det samme, hvis vi på samme måde var troet på vores eksistens. Sågar med nedrivning af boliger og med en usikker boligfremtid. Men venlig hilsen, Troels. Der har jo været ufattelig meget debat om de artikler, Jyllandsposten altså har startet med allerede i fredags. Har Troels ikke en pointe, at det er en muslimerne har mobiliseret sig, fordi der de sidste 4 år har været en politik, hvor mange af dem har følt sig troet og marginaliseret? Jamen altså, hvad er det, muslimer i Danmark ikke kan og må? Kan de ikke få arbejde ligesom alle andre? Kan de ikke tage uddannelse ligesom alle andre? Det, der egentlig står og falder med i den politiske diskussion, er, skal vi lukke vores land for flere? Mm. Det drejer sig om, at det drejer sig om hjemsendelse af de folk, der ikke kan finde ud af det i Danmark. Det er det, som debatten har været på. Hvis man forsvarer det, at man skal beholde en hel masse kriminelle i Danmark, som ikke kan smide ud, så er det jo så derhen, hvor de er radikale. Der er jeg så ikke, og der synes jeg ikke, normale mennesker bør være. Okay. Hvis vi så lige går tilbage til altså det, som vi har fokus på i dag, det er jo det her med, at der altså har været en mobilisering fra muslimernes side, som jo blandt andet har været imamer, der har været ude og opfordre til, at man skulle stemme på specifikke partier. Hvad er problemet i det? Det principielle altså, problem i det? Jeg vil bare sige, hvis jeg gik til gudstjeneste en søndag morgen, og der var en præst, der begyndte at fortælle folk, hvad de skulle stemme på, så ville jeg gå med det samme og lave en helvedes masse larm. For sådan gør ordentlige mennesker. Nogle, der ser det sekulære i, at noget er Guds, og noget er det, som foregår i den almindelige verden. De to ting, det sekulære og det religiøse, det må ikke sammenblandes. Det er det, der sker her. Og det er det, der sker, som vi siger, også i Iran, i Saudi-Arabien og rundt omkring. Der blander man de to ting, og så bliver islam virkelig farlig. Og det er et advarsel. Altså mere farlig end andre religioner? Selvfølgelig gør de det. Det kan man jo se, hvis man begynder blindt at følge sin religiøse leder. Også hvis man gjorde det, hvis det var kristen. Det vil så sige, hvis det er en eller anden, der stillede sig op og begyndte at tordne og agitere for et eller andet specielt parti, det vil også synes for underligt. Men det her, det er en fare i selv, at så mange muslimer blindt følger, hvad en eller anden imam står og råber til om fredagen. Det går simpelthen ikke i Danmark. Men det ved du ikke. Du ved jo ikke, om det er det, imamerne har sagt, der har gjort, at muslimerne har stemt sådan. Jo, men det tror jeg også, at kommer frem nu her. Det kommer mere og mere frem. Heldigvis er der journalister, der arbejder på det, men det er jo ikke en tilfældighed, som jeg sagde i starten. Når så mange forskellige steder med indvandrertunge, at de pludselig tsunami-flod stemmer på det radikale venstre, så ser mere end Morten Østergaard altså heller ikke. Okay. Søren Espersen, den står lige for egen regning. Bliv lige hængende et øjeblik, for jeg har nemlig også fået en gæst i studiet. Velkommen til dig, Markus Rubin. Tusind tak. Du er lederskribent på Politikken, og i dagens Politikken, der argumenterer du for, at det altså ikke er et problem, at de her moskéer i Østjylland, de har afholdt valgdebatter, hvor blandt andet kun Enhedslisten og de radikale var inviteret. Det vil jeg gerne lige vende tilbage til, men jeg kunne godt tænke mig at starte med Fredens Moské. De vurderer selv, at de har haft en målgruppe på mellem 5.000 og 8.000 aarhusianere, og derudover så har moskéen altså givet anbefalinger om at stemme på Radikal Venstre eller Enhedslisten videre til et arrangement dagen før folketingsvalget, og der var der altså 4.000 mennesker, der deltog. Synes du, det er et problem? Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, folk kan anbefale at stemme på, hvem de har lyst til. Mm. Så rent juridisk, der er der jo ikke noget. Så må folk jo stille sig op på, hvilken ølkasse de nu måtte have lyst til, eller med en tro på, hvilken gud de har lyst til, at sige, hvad de vil. Men kan du se et moralsk problem, et principielt problem i, at imamer opfordrer til at stemme på to partier? Nej, det kan jeg ikke specielt. Altså, jeg er ikke selv religiøs, og jeg følger ikke selv, hvad imamer eller præster eller rabbiner måtte synes. Men jeg synes, folk kan få inspiration til at stemme, hvor de har lyst. Der er jo ikke noget, der viser, at det rent faktisk er sådan en eller anden form for massehypnose eller noget som et andet. Det er nogle mennesker, der har sagt, hvem de skal stemme på. De ansætter private foreninger. Det har vi en lang tradition for at gøre. Ja, private foreninger, men der hører der også lidt lave en sammenligning mellem for eksempel fagbevægelsen og de her religiøse institutioner. Er det en rimelig sammenligning? Du kan diskutere, om det er jo ikke det ene er sekulært, det andet er religiøst. Men jeg synes ikke, at man skal se det som sådan en eller anden form for ordre, de her mennesker får. Det er det, Søren Espersen prøver at sige, at de ligesom som en tsunami, eller hvad det nu er for ord, han bruger, går ind blindt og stemmer på det. Det er sådan en sammenblanding af alle mulige ting. I de her samfund, så er det en vigtig autoritetsfigur, som kan rådgive om ting og komme med nogle forslag om, hvad man skal gøre. Det har man inden for utrolig mange bevægelser og mange dele af samfundet, nogle mennesker, man ser op til, som i det ene eller omfang rådgiver en. Men vel ikke religiøst orienteret? Nej. Ikke religiøst orienteret i traditionelt Danmark. Nej, traditionelt i Danmark. Og det synes du ikke er bekymret, at vi på den måde får den sammenblanding? Nej, jeg synes ikke, det er noget specielt bekymrende. Jeg synes ikke, der er nogen speciel negativ ting ved det. Hvorfor ikke? Jamen, fordi jeg synes, alle grupper har nogle autoritetsfigurer. Jeg synes ikke, der er noget, det er jo ikke, som jeg forstår det, noget, der er tydet på, at de har skulle have sagt, at det står i Koranen, at man skal stemme på Morten Østergaard eller et eller andet. De har sagt, med den autoritet, de nu har, som folk ser op til, eller hvad skal man sige, lytter til, som man gjorde i gamle dage i Danmark, ser det også med lokale præster i landsbyer, om hvad de synes, man burde gøre, så har de jo ikke kunne gå ind og tjekke, hvad folk rent faktisk foretager sig inde i stemmeboksen. Nej, så det du siger, det er, at der ikke er tale om nogen former for social kontrol, når en imam stiller sig op og siger, at man skal stemme på de her to partier. Nej, jeg går da ud fra, at det har været en hemmelig afstemning. Det skal det jo være. Ja, altså ved Folketinget, men der er ikke tale om social kontrol, når en imam stiller sig op og direkte siger, at man skal stemme på Enhedslisten eller Det Radikale Venstre. Jamen, hvordan skulle det være social kontrol? Så går folk ind i et lukket rum og sætter et kryds, hvor de har lyst. Mm. Vil det her være anderledes, hvis det var sådan, at det var Indre Mission, der anbefalede, at man for eksempel stemte på Kristendemokraterne eller De Konservative og kun holdt valgmøder med de to partier? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Jeg synes, jeg synes jo, det er alene det, der findes et parti, der hedder Kristelig Folkeparti, som aktivt går ind for kristne værdier, som jeg også synes er fint. Det er ikke personligt mit eget parti. Det er da også fint. Det er jo det, der er en del af et pluralistisk samfund, at nogle mennesker har en fagbevægelse, andre har måske nogen synes, at man skal stemme for kristne værdier, nogen synes, man skal stemme for nogle andre værdier, nogen synes, man skal stemme for et sekulært samfund. Nu siger du dit eget parti, så må vi heller lige få slået fast, hvad det er for et. Nej, jeg er ikke medlem af noget parti. Nå, okay. Jamen, det var bare, fordi du sagde mit eget parti. Nå, men det er bare, jeg sagde jo tidligere, at jeg ikke er kristen. Ja, okay, på den måde. Så Kristelig Folkeparti er ikke lige der, hvor jeg selv hører hjemme. Okay. Når du hører om mobiliseringen i specielt Aarhus, som vi altså dykker ned i dag, hvor Fredens Moské har sendt beskeder ud via WhatsApp og afholdt de her møder, hvor der kun har været inviteret Enhedslisten og Det Radikale Venstre, er det så ikke et demokratisk problem? Nej, jeg synes overhovedet ikke, det er et problem. Det er jo, altså, hvad forestiller sig? Altså, det er jo som sådan nogle dårlige tabere. Hvad forestiller sig? Det er jo ikke mærkeligt, at Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige ikke var særlig populære eller særligt aktive, eller hvad skal man sige, folk, man inviterede. Det er jo fuldstændig almindeligt, at man prøver at promovere sine egne interesser, de der prøver at fremme det, man selv står for. Det er jo helt, jeg synes, det er helt mærkværdigt. For min skyld kunne det, at man inviterede, hvem man havde lyst. Men jeg synes ikke, der er noget som et demokratisk problem. Så kunne, altså nu siger du, at man skal promovere det, man ligesom selv står for, så kunne en række kirker gå sammen og sige, for guds skyld, at være med at stemme på det radikale venstre? Ja, nu har vi jo en folkekirke i Danmark, så det er jo lidt anderledes. De er jo ja, men så lad os sige, en forening af frikirker, det vil du ikke have et problem med. Om hvad skulle de sige undskyld den for egentlig frikirker? At de skulle gå ud og sige, for guds skyld, lad være med at stemme på den radikale venstre, lad være med at stemme på Enhedslisten. De er gudsforladte og på en god dag agnostikere, og det meste af tiden tror de slet ikke på Gud. Ja, jeg synes, altså, jeg har en relativt stor tillid til, at folk kan se og tænke for sig selv, uanset hvad pastor siger. Men er det demokratisk kun at invitere to partier? Det er jo den samlede handling, der er demokratisk. Det er jo ikke sådan, at hver form for ting er demokratisk. Det er jo ikke sådan, at den her samtale ikke er demokratisk, fordi samtlige partier ikke er repræsenteret. Nej, men det er jo ikke et tilfælde, at det er altså Enhedslisten og de radikale venstre, der bliver inviteret ind. Nej, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er dem, som de opfordrer til at stemme på, og som de synes repræsenterer de værdier, som de prøver at fremme mest. Men er det demokratisk? Handler det ikke? Jeg er vokset op med, at man skulle holde den avis, man ikke selv var enig i, og man skulle sørge for at få hørt, hvad folk, man var uenig med, de mente. At det er sådan, det er en del af hele det demokratiske fundament, det er, at man ved også, hvad naboen måtte mene, på trods af, at man er uenig med dem. Jamen, det synes jeg, der er fint. Men det er jo sådan en bredere debat om, at vi alle sammen lever i stigende grad i ekokammer. Det er det samme, der gør sig gældende på sociale medier og sådan noget. Det kan da godt være enig i, at det havde været flottere, hvis de også havde inviteret deres politiske modstandere. Det havde da været mere modigt. Men jeg synes ikke, det er udemokratisk. Jeg synes ikke, der er ikke noget udemokratisk i at tale med folk, man er enig i. I kun at invitere folk ind, og du har at gøre med en vælgergruppe. Der er da ikke noget udemokratisk, hvis man i Østerbro holder et valgmøde med de radikale og alternativet. Det er jo ikke en udemokratisk ting, hvis en café inviterer en radikal og en alternativist til at sidde og snakke. Det er jo ikke udemokratisk. Men det er heller, og det er heller ikke problematisk. Det er problematisk. Måske ikke særlig pluralistisk. Jeg synes ikke, det er problematisk. Jeg synes ikke, det er spor problematisk, hvis folk ved søerne sidder og hører to nogenlunde enige mennesker tale. Det er fordi, at du siger jo i din leder her, at det er et problem. Nej, naturligvis ikke. Faktisk ikke. Det er uhyre glædeligt, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund engagerer sig i det danske demokrati. Men på hvilken måde engagerer sig man sig i det danske demokrati, når man kun hører dem, man er enig med? Jamen, du aner det ikke, om de kun hører dem, de er enige med. De var til nogle møder, hvor der var nogle mennesker, som de måske var enige med. Du aner ikke, hvad de ellers har haft. Det var en meget lang valgkamp. Du har ingen anelse om det. Det er fuldstændig ligesom, at Søren Espersen ikke aner, hvad grundlaget var, for de stemte, og hvad de konkret stemte på. De var til nogle møder, hvor der var nogle repræsentanter fra en særlig gruppe af partier. Det er jo ikke... Jeg synes, det er utroligt glædeligt, og jeg synes, det er en højst mærkværdig debat at problematisere, at der er en stigende stemmedeltagelse. Ja, selvom man ikke er tilfreds med, hvem de stemmer på. En ting er, at der er nogen, der så er utilfreds med den øgede stemmedeltagelse. Lad dem lige ude af studiet i dag, hvor vi jo altså kigger på det her med, hvem det er, der mobiliserer. Og der er vel forskel på, om det er fagbevægelsen, der mobiliserer, eller om det er en religiøs institution. Jamen nu er fagbevægelsen jo næppe så voldsomt repræsenteret i de her områder som muslimske organisationer. Mm. Og derfor så er det vel endnu mere et ekokammer. I hvem det er et ekokammer mere, end det er for alle andre mennesker? Jeg synes ikke, det er specielt meget et ekokammer. Jeg synes, det er en underlig form for debat at sige, at det er et ekokammer, fordi de kun lever der, og der så er der ikke andre. Det er det samme som at sige, at hvis jeg bor på Østerbro, så jeg lever i et ekokammer af det radikale venstre. Men vil du ikke synes, det var underligt, hvis vi havde siddet og haft den her debat i dag, og jeg kun havde inviteret Søren Hvid ind, og jeg kun havde inviteret Søren Espersen ind? Jo, det synes jeg ville have været underligt, men I er jo også en anden ting. I skal skabe offentlig debat. De her mennesker argumenterer for... Og du mener ikke, at der hviler dem et ansvar som religiøse overhoved på at skabe en offentlig debat, hvor at man får hele billedet af, hvad det danske samfund er? Nej, det tror jeg ikke, deres, hvad skal man sige, menighed er særlig meget i tvivl om, hvor det danske samfund generelt er. Det tror du ikke? Ikke nødvendigvis. Når man ser, at det er første gang, mange af dem nogensinde har gidet at gå ned og stemme, så er det jo ikke fordi, at engagementet tidligere har været særlig stort. Nej, så jeg synes, at de har forklaret dem, at det er vigtigt at stemme. Det er vigtigt at give sin mening til kende, og de her partier er dem, der bedst fremmer jeres interesser. Okay. Søren Espersen, du er stadigvæk med os. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Vi hører så Markus Rubin her sige, at det er jo ikke et stort problem. De her mennesker får altså også informationer fra andre steder. Jeg har hørt Annelise Marstrand sige det samme i Jyllandsposten, der var altså aktiv har i hvert fald været aktiv i Venligboerne. Helt ærligt, er det ikke... Skal du ikke tage at finde sommerhumøret frem? Nå, prøv, jeg har jo ikke kritiseret, at vi ikke bliver inviteret med. Det er der Ravn ligeglad med. Altså, jeg giver Markus Rubin fuldstændig ret i, at man kan sagtens have nogle vælgermøder, hvor der kun er to med. Det har vi selv haft, fordi det mange gange det giver en bedre dynamik. Hvem folk inviterer og ikke inviterer, det er ligeglad med. Det bliver ikke fornærmet over. Men det, mit ærne er, det er, at vi får en politisk religion i Danmark. At vi får en gruppe folk, der siger, at det at være muslim, det står over alt andet. Og nu lytter vi efter, hvad imamen siger, og pludselig er vi alle sammen utroligt politisk interesseret. Gud ved dig, når Markus Rubin siger, det er dejligt at se, nu kan de så stemme selv. Nej, de kan ikke, eller de kan ikke bestemme selv, for de gør det, som deres imam siger. Det er jo det, der er kernen i det her, at vi vil ikke være et nyt Iran eller Saudi-Arabien. Vi vil ikke finde os i, at religion skal sættes over dansk lov og dansk væremåde og dansk tradition. Det er jo det, der er essentielt for mig. Markus Rubin, det er altså de religiøse overhoveder, der er med til at diktere, hvad det så er, at de her befolkningsgrupper er gået ned og har stemt. Nej, de er med til at argumentere for et konkret synspunkt, og det er jo en helt absurd idé at mene, at man bliver Iran, fordi man stemmer på Enhedslisten og de radikale venstre. Det er jo partier, der står på så utrolig langt fra et religiøst autokrati, som man kan forestille sig. Det opløser sig jo på en måde i sludder. Jamen, altså sagen er, at man stemmer religiøst. Det er ikke skidt at gøre med Enhedslisten af det radikale venstre, nu man så bare valgt dem. Man stemmer religiøst, fordi det er en ordre, man har fået fra sin moské. Og Musan, kan du ikke høre det? Du stemmer religiøst på et antireligiøst parti. Kan du ikke høre, at det er på en eller anden måde en mærkelig argumentation, du er ude i? Nej, men nej, det kan jeg slet ikke se, fordi det drejer sig om, det er, at man skal mobilisere omkring et bestemt eller to bestemte partier, fordi dagsordenen der kan blive muslimsk. Og jeg kan så til gengæld ikke forstå, at du ikke kan se, at det er et problem. Altså, at muslim, det at være muslim, står over alt andet. Alle andre politiske interesser i Danmark. Men det er jo kun dig, der siger det, Søren. Det er jo kun noget, du sidder og siger, at muslim står over alle andre politiske interesser i Danmark. Det er jo bare noget, du sidder og siger. Det er jo ikke rigtigt. Det er jo, de har jo stemt på ikke-muslimske partier. Der er jo ikke... De har jo stemt på meget indvandrervenlige partier. Hvis vi lige skal have en sidste kommentar for dig, Markus Rubin. Ja, okay. Jeg ved, om man kan diskutere, om de er meget indvandrervenlige, men mere indvandrervenlige, i hvert fald end Dansk Folkeparti. Der findes vel ikke mere indvandrervenlige partier i det danske Folketing, end lige præcis de to partier? Jeg tror, SF måske gerne vil være med i konkurrence, men det kan man diskutere. Med den højere regning, altså, de har været. Jeg ved ikke, om man skal lave grædebøjde, men jeg synes i hvert fald, at det er en mærkelig idé. Det er fuldstændig grebet af fri luft at sige, at de mener, at muslimske værdier står over alt andet. Det er ikke noget, der er noget som helst grundlag for at sige. Okay. Det er årsagen til, de stemmer. Det er årsagen til, de stemmer. De har ikke givet alle de andre ord. Pludselig stemmer de alle sammen, fordi man har fået en aftale. Det er jo det, der sker. Rundt omkring sker det samme i alle indvandrertunge områder. At du ikke kan se det som et problem, det synes jeg er et problem. Jeg tror, de er blevet integreret. Det er det, du har bedt om. På sådan... På at stemme, på at deltage i demokratiet. Det tror jeg ikke skidt på. Efter bare fire år, så er de alle sammen utroligt demokratiske. Og synes, det er meget spændende at følge dansk politik. Hold da op. Søren Espersen, tusind tak, fordi at, du var med. Og også en, som altså er medlem af Folketinget fra Dansk Folkeparti. Og en stor tak til dig, Markus Rubin, lederskribent på Politikken. Tak. Dette er Radio 24/7. En af de første, der blandede sig i den her debat i Jyllandsposten, det er dig, Søren Hvid Pedersen, debattør og højskolelærer med en PhD i politisk teori. Du mener jo altså, at det her det er udansk og et demokratisk problem. Hvad er det demokratiske problem i, at et trosamfund de ligefrem anbefaler politiske partier til et folketingsvalg? Fordi det er udtryk for en sammenblanding mellem det religiøse og det politiske, mellem det verdslige og det sekulære. Prøv lige at forklare det for os, der ikke har en PhD i politisk teori. Jamen fordi, at når man begynder at lade sig bevæge af religiøse argumenter, så er man som per definition dogmatisk. Så tror man på en Gud, og der er en Gud, som er ufejlbarlig. Det betyder så også, at hvis det er det, der er drivkraften i dit politiske virke, så betyder det også, at man har svært ved at anerkende andre, at andre synspunkter. Man er svært ved at lave kompromiser. Man er svært ved at forhandle. Man er svært ved at finde hinanden. Og det er man fordi, at man har et udgangspunkt i en religiøs tro, som gør, at man tror, at det er den absolute og ubetingede sandhed. Og det har jeg sådan set ikke noget med i noget imod. Jeg er selv kristen, men jeg skelner med min egen personlige tro og det at være borger i et samfund sammen med andre mennesker. Og hvordan kommer det for eksempel konkret til udtryk, når du laver den skelnen? Det kommer konkret til udtryk, at når jeg diskuterer med politiske modstandere, så siger jeg ikke, at jeg har ret, eller at mine argumenter er bedre, fordi at jeg taler på vegne af Gud, eller er specielt kristen, eller har en specielt kristen tro, eller en bestemt religiøs tro. Så bliver jeg nødt til at argumentere igennem sekulære argumenter, rationelle, fornuftsmæssige argumenter, historiske argumenter, næsten alt andet end lige religiøse argumenter. Mm. Så hvorfor er det, at det så bliver udansk, når imamer går ud og ligesom forsøger at mobilisere muslimer igennem prædikestolen? Fordi vi igennem århundreder har forsøgt at lave en skarp skillelinje mellem det verdslige og det politiske og det religiøse. Og det kan man så sige, at det har vi forsøgt at gøre, og vi er stadigvæk i vores vorden. Men det er en bevidst tradition i vores folkestyre, at vi forsøger at skelne de to ting ad. Og det synes jeg er væsentligt at fastholde. Jeg mener, det er vigtigt, og det er specielt vigtigt i det øjeblik, at vi har forskellige trosretninger i Danmark. Så skal politik ikke styres af trosretninger eller en bestemt trosretning. Det skal styres af en demokratisk politisk debat, der foregår inden for rammerne af dansk folkestyre og inden for rammerne af dansk folkelighed. Men skal det, vil det sige, at alle religioner skal være lige i Danmark? Vi havde et regeringsgrundlag i 2015, hvor der jo stod, at Danmark er et kristent land. Det står som mere eller mindre det allerførste i vores grundlov, at vi er et kristent land. Så der er vel ikke lighed mellem religionerne alligevel? Det kan du godt sige, at der er i hvert fald religionsfrihed. At Danmark i år tusinder næsten har været et kristent land og har en kristenhed, som har præget os på godt og ondt, og på mit synspunkt mest godt. Ja, det betyder jo også, at det er værd at bevare. Altså ikke kristendommen som sådan, men kristenheden, det at der er en, hvad skal jeg sige, en kristenhed, der fungerer og som appellerer til mennesker, der bor i Danmark. Det mener jeg rent faktisk er vigtigt, fordi det er en del af vores folkelighed, det er en del af vores kulturarv, og det har en god input til vores folkestyre, fordi der ligger i kristendommen. I kristendommen ligger der nemlig en fordring om at skelne mellem, hvad der er Guds og hvad der er kejserens. Og det synes jeg er væsentligt at fastholde. Det kan godt være, at vi som kristne historisk set har været ret dårlige til det, og været middelmåde i vores forhold på at lave det skel. Men det har i hvert fald været der, og det har været der principielt, og det har det nu også igennem flere århundreder nu også været der reelt. Og det synes jeg, vi skal fastholde. Det er derfor, det lige netop her, præcis her, bekymrer mig, at imamer osv., som vi ved, har autoritet, at de går ind og så bevidst arbejder for bestemte politiske holdninger. Har imamer større autoritet i forhold til deres menighed, end for eksempel en præst har i forhold til sin menighed? Det vil jeg næsten formode, de har i kraft af, at de udlægger en tekst, som er ufejlbarlig. Og det vil så sige, at når de står og prædiker, jamen, så gør de det på baggrund af en tekst, som på ingen måde kan stilles spørgsmålstegn ved, fordi der er en direkte Guds åbenbaring i modsætning til den kristne religion, hvor det er, hvor den Bibelen og testamenterne er skrevet af mennesker. Her er det simpelthen noget, der er dikteret direkte af Gud, og det er så op til imamen i kraft af hans lærdom at udstille og argumentere og repræsentere den sande tro. Det er derfor, for dem, som er muslimsk og som tror på islam, ja, så har han selvfølgelig en meget større autoritet i kraft af, at det er ham, der ligesom har den store, hvad skal jeg sige, prerogativ eller forrang til at sige, hvad er den sande lære her. Og det kan vi jo se, at har en stor indflydelse på troende muslimer. Søren Hvide Pedersen, det bliver det sidste ord. Tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Som altså er debattør og højskolelærer med en Ph.D. i politisk teori. Om lidt, der skal jeg tale med Fredens Moské i Aarhus, der jo altså har opfordret sin menighed til at stemme på Enhedslisten eller De Radikale Venstre. Er det i orden, eller er det udemokratisk? Send en sms ind på 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Den originale taleradio. Og du lytter altså til 55 minutter, der i dag kigger på den her eksplosion i stemmeprocenten i tre af landets største ghettoer. Gellerupparken i Aarhus, Vollsmose i Odense og Tingbjerg i København. Her er stemmeprocenten altså steget gevaldigt. Den er gået frem fra et sted mellem 5-7% fra folketingsvalget i 2015 og så til valget sidste uge. Og det har især været De Radikale Venstre, der har lukreret på det. De er tre steder gået fra at få et sted mellem 3-5% ved sidste valg til at få mellem hele 25-35% af stemmerne i området ved dette valg. Og det er jo skønt, at folk i ghettoen de stemmer langt mere end tidligere. En fest for demokratiet, og de skal jo altså også være velkommen til at stemme på De Radikale, hvis de vil. Men det viser sig altså, at der i Gellerupparken i Aarhus har været imamer, der har opfordret til at stemme på Enhedslisten og De Radikale. Er det helt i orden, eller er det mega udemokratisk? Du kan blande dig i debatten på 42 600 24 7. Cordua og Steno. Vi lever i en meget, meget kompliceret virkelighed. Med Jarl Cordua. Jeg synes, at dansk politik i disse år bliver mere og mere kynisk, end det nogensinde har været. Og Torben Steno. Vi er nået til sådan et stadie, hvor man siger, at nu er Dansk Folkepartis indflydelse så stort, at det er ligesom om, at vi ikke kan komme nogen vej. Jeg er faktisk bekymret. Cordua og Steno. Vi kommer fra to forskellige baggrunde. Jeg er sådan en, der har svært ved at holde min kæft. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Vi har aldrig været rigere, vi har aldrig haft det bedre, end vi har nu, og vi har måske aldrig været mere utilfredse. Vi lever i et samfund, der er rigt, hvor rigtig mange problemer er løst, og prisen for det er, at vi har afgivet noget indflydelse. Hver torsdag kl. 10. Det er fordi, det er uigennemskueligt, hvad der foregår, og det er også blevet kedeligt. Her på Radio 24/7. Du kan også hente Cordua og Steno i 24/7-appen, eller der, hvor du henter din podcast. Hej, det kan ikke undre, at folk, som er truet fra hus og hjem med nedrivninger, stemmer på partier, der ikke støtter den dagsorden. Det er ren logik, skriver Bjarne ind. Omvendt er der en, der skriver, det ikke i orden, at imamer skal sætte dagsordenen for, hvad muslimer skal stemme. Hvis vi ikke passer på i Danmark, så ender det med, at Koranen og muslimerne bestemmer det hele i Danmark. Ingen ytringsfrihed osv. osv. En anden lytter har et lidt andet take på det. Hvis der var 400.000 russere i Danmark, som stemte i forhold til, hvad Putin befalede, vil folk så finde det for demokratisk? Imamerne vælger Radikale Venstre og Enhedslisten, fordi de herigennem kan fremme islam. En, der måske kan hjælpe os med at afklare det her, det er dig. Velkommen, Ahmed Halima. Halima, ja. Tak, Halima. Yes. Den moské, vi jo altså taler om i dag, det er den moské, hvor du blandt andet sidder i medieudvalget. Og det er altså jeres imamer, der under fredagsbønnen og ved en Eid-fest har opfordret til, at de fremmødte skulle stemme på Enhedslisten eller på De Radikale. Synes du, der er noget forkert i, at I som trosamfund går ud og anbefaler folk specifikt, hvad de skal stemme på ved et folketingsvalg? Jeg er først nødt til at sige en ting med hensyn til det her, og det er, imamerne og moskéerne har ikke været ude og opfordre folk til at stemme noget bestemt. Det, der er sket, og det synes jeg, jeg har sagt mange gange efterhånden, men jeg gerne sige det en gang mere. Det, der er sket, det er, at vi i Gellerupparken har noget, der hedder en koordineringsgruppe. Det er en gruppe af lokale aktører og lokale foreninger, som koordinerer en masse i Gellerupparken, blandt andet det med valget. Og i forbindelse med valget, så har det her koordineringsgruppe lavet et valgudvalg. Og det valgudvalg har lavet en række vælgermøder og har siddet og konkluderet på det. Og de havde en anbefaling til beboerne herude, der gik ud på, at hvis man skulle stemme på dem, som ville varetage beboernes interesser bedst muligt, så skulle man stemme enten Radikal Venstre eller Enhedslisten. Og hvad er det for interesser, man så har i Gellerupparken? For eksempel, at folk ikke skulle tvangsflyttes fra Gellerupparken. På grund af, fordi det er en ghetto? Lige præcis. Altså, det er bare for at nævne et eksempel, ikke også? Så det er nogle af de her ting, man har vurderet på, da man konkluderede, at det var Enhedslisten og Radikale Venstre, der ville tjene vores interesser bedst muligt. Og moskéen er en del af den her koordineringsgruppe. Og moskéen har ligesom alle andre foreninger i koordineringsgruppen været ude og formidle de her anbefalinger videre. Mm. Og de her anbefalinger har I jo så i Fredens Moské valgt at sende videre til jeres menighed. Ja. Ja. Hvorfor har I det? Det er fordi, som sagt, vi er en del af den her koordineringsgruppe. Og koordineringsgruppens anbefalinger var, at det var det, vi skulle gå videre med til vores medlemmer. Og så er det det, vi gjorde. Og det er også fordi, vi deler holdning med koordineringsgruppen omkring, altså i deres anbefalinger. Vi har ikke tænkt os at sige til vores medlemmer, at de skulle stemme med stram kurs og ny borgerlig. Men hvorfor for eksempel ikke kristendemokraterne? Kristendemokraterne kæmper også for friskolerne, ligesom jeg ved, at det ligger jer meget på sinde. Kristendemokraterne er også for, at man skal have noget mere human indvandringspolitik, og er også for, at man skal tage imod kvoteflygtninge osv. osv. osv. Ja, hvorfor ikke dem for eksempel? Jamen, der blev også nogle af de overvejelser, der har været, har også været overvejelser omkring, hvorvidt stemmerne skulle gå til spil eller ej, ikke også? Og, så hvis ikke det var, fordi der var risiko for et stemmespil, som I jo faktisk kunne have været med til at lave om på, fordi kristendemokraterne var tæt på at komme ind, så kunne I også have opfordret i Gellerupparken til, at folk, der primært har anden etnisk herkomst end dansk, kunne stemme på kristendemokraterne? Det kunne vi sagtens have gjort. Grunden til, at vi ikke gjorde det, var, at vi vil gerne stemme på et parti, som også havde mulighed for at få en reel indflydelse i nogle regeringsforhandlinger. Mm, og derfor var det kun partier til venstre for midten? Jamen altså, de partier, der er til højre for midten, må jeg så sige, at deres politik har jo vist sig tydeligt i løbet af de sidste 4 år. Og det er ikke noget, der forener sig med vores menneskesyn i hvert fald. Nej, hvad er det for et menneskesyn? Jamen altså, for eksempel det med at fejre folks elendighed med kager, ikke også? Altså en kage for hver stramning, og hvad ved jeg, hvad det ellers har været af sjove episoder derfra, og Nye Borgerlige og deres retorik, og Stram Kurs og deres retorik, og Dansk Folkeparti, og dem ved vi godt, hvad de står for. Så er der jo stadigvæk Liberal Alliance, de konservative og kristendemokraterne tilbage. Og ved du hvad, sagen med Liberal Alliance, det er, at Liberal Alliance, de går efter en bestemt gruppe i samfundet, som i gennemsnittet har en noget højere indkomst end den gennemsnitlige indkomst i Gellerupparken. Mm. Yes. Når jeres imamer så under den her fredagsbøn og ved en Eid-fest opfordrer til, at de fremmødte skal stemme på Enhedslisten eller Radikale, kan du så se, hvorfor det har skabt debat? Kan du se den principielle debat i, at I går ud godt nok på baggrund af et udvalg, der har været nedsat osv., osv., osv., men at slutresultatet er, at der står en imam under fredagsbønnen og siger, I skal stemme på de radikale venstre eller på Enhedslisten? Det vil vi anbefale jer. Det er ikke slutresultat. Slutresultatet, det er, at vi har nogle partier, som ikke rigtig kan finde ud af at håndtere det valgnederlag, de har lidt under, ikke også? Og så vil de finde ud af, hvad vi skal nu. Tror jeg, det er slutresultatet. Prøv lige at gentage det sidste igen. Du faldt simpelthen lige ud. Ja, slutresultatet, som vi ser det, det er ikke, at der står en imam og opfordrer folk på baggrund af en række anbefalinger, hvad de synes, de skal stemme. Men slutresultatet er jo, at Dansk Folkeparti for eksempel ikke kan se i øjnene, at jeg har tabt halvdelen af deres stemmer, og at det jo i bund og grund ikke er vores skyld. Altså, uanset hvor meget vi har mobiliseret, så kan jeg godt fortælle dig, vi har ikke mobiliseret 300.000 DF-vælgere til at vælge anderledes. Det har vi simpelthen ikke. Godt, men så lad os lade være med at kalde det slutresultat. Så lad os sige, et af de resultater, der var på baggrund af et udvalg, der er blevet nedsat i Gellerupparken, var altså, at jeres imam under en fredagsbøn og ved en Eid-fest opfordrede fremmødte til at stemme på Enhedslisten eller Radikale. Kan du forstå, hvorfor er det i et sekulært land som Danmark skaber debat? Ja, det kan jeg ærligt talt ikke. Men altså, det der er ved det, det er, at den her imam og de her mennesker, der er både til Eid-bøn og til fredagsbøn, de er jo også danskere, og de har en stemme at skulle afgive. Selvfølgelig har de det, men kan du forstå, hvorfor det er problematisk, hvis det kunne lige så godt have været, hvis det havde været en række frikirker, der havde gjort det, gået ud og sagt, vi vil anbefale jer, at I skal stemme på de her to partier, og ikke på nogen af de andre. Ja, altså, nu er det som sagt ikke moskéerne, der selvstændigt er gået ud og anbefalet folk at stemme noget bestemt. Dem, der har været til fredagsbøn, vil være ligeglade med, hvor det er, det kommer fra. Fordi faktum er, at det ender med at komme fra et religiøst overhoved, som anbefaler. Men det her religiøse overhoved, som du kalder det, har intet autoritet overhovedet. Når folk er i stemmeboksen, så er det helt op til dem at stemme sådan, som de mener, de vil stemme. Mm. Det vi gjorde i moskéen, det var at formidle beskeden videre fra det her valgudvalg. Og moskéen er ikke det eneste sted i Danmark, hvor man kan finde på at anbefale folk at stemme noget særligt eller noget bestemt. Hvilke andre religiøse steder kender du i Danmark, hvor man så specifikt går ud og anbefaler to partier? Ja, du må ikke tage mig på ordet, men jeg kan forestille mig Jehovas vidner for eksempel. Der opfordrer man folk til, jeg ved ikke, om de opfordrer folk til slet ikke at stemme, eller om de opfordrer dem til at stemme noget bestemt, eventuelt, kristendemokraterne. Og Indre Missionske Kirke, der ved jeg heller ikke, om det er lovligt at stemme, eller hvad det er. Men det korte af det lange er. Og der tror du, at der står der en præst på prædikestolen i Indre Missionske Kirke og siger, I skal stemme på kristendemokraterne? Det kan godt være, at han ikke lige står på prædikestolen, og jeg synes... Det er vel ret afgørende? Det synes jeg faktisk ikke, det er. Det, vi siger det her, med det her, det er, at moskéen er repræsenteret sammen med en række andre lokale foreninger, og laver det her valgudvalg, og hjælper folk i gang med og snakker om vigtigheden af at stemme, og hvordan man tager del i samfundet, og det her sociale ansvar, vi har, og hvordan vi bruger det. Det er jo det, vi har været med til. Men det er jo at der er partier, der ikke rigtig kan arbejde med det, og de mener, det er udemokratisk og sådan noget ting. Det må være deres problem. Vi opfatter det lidt ligesom små børn, der ikke får deres vilje, begynder at skabe sig og begynder at skabe larm og sådan noget ting, omkring noget, som egentlig slet ikke betyder så meget, som man er ved at tilgive det af mening og betydning. Hvis man kigger på antallet, som I har været i berøring med, så er vi jo, altså, nu ved jeg jo ikke, hvor stort et overlap der er, men I har haft en målgruppe på mellem 5.000 og 8.000 aarhusianere, og derudover har I så i måske givet en anbefaling til at stemme på de radikale venstre eller enhedslisten videre til det her i et arrangement, hvor der var cirka 4.000 mennesker, der deltog. Men det er 8.000 i alt, inklusive de 4.000. Okay, så det er 8.000 aarhusianere, I har haft, som I har haft et direkte talerør til, for at fortælle dem om demokratiet, og hvor vigtigt det er at gå op og stemme. Og ved den anledning, hvor I har haft muligheden for at få 8.000 aarhusianere til at engagere sig i demokratiet, så har I kun lagt op til, at der var to ting, man kunne stemme på, nemlig Enhedslisten eller de radikale venstre. Nej, sådan er det ikke. Det passer ikke. Det, vi har sagt til folk, vi anbefaler, valgudvalget anbefaler, at man skulle stemme på enten Radikal Venstre eller Enhedslisten. Hvad folk har gjort, om folk har været nede og stemme noget andet, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg siger, det var det, vi anbefalede. Vi sagde ikke til folk, I måtte kun stemme det ene eller det andet. Så var det overhovedet ikke. Nej, men I anbefalede i Danmark. Ja, vi anbefalede, at folk skulle stemme Enhedslisten eller Radikale Venstre. I har jo altså også inviteret til et valgmøde, hvor der har været debat mellem nogle af folketingskandidaterne. Og jeg har selv både haft fornøjelsen af at være kandidat for mange år siden, og jeg har også haft fornøjelsen af sidenhen at være ordstyrer rigtig mange. Og en af de ting, som betyder rigtig meget, specielt som ordstyrer, det er, at man altid sørger for, at der er noget for alle. Altså, at der er et alternativ til, hvis man nu for eksempel ikke kan lide Nye Borgerlige, så sørger man for, at der for eksempel er en fra Enhedslisten. Kan man ikke lide Venstre, sørger man for, at der er en fra Socialdemokratiet osv. osv. osv. Ved det her valgmøde, der havde I kun inviteret de røde partier. Hvorfor? Vi mener ikke, at de borgerlige partier har igennem de sidste 4 år ført en politik, der får os som vælger herude i Gellerupparken til at overveje dem overhovedet på vores... Men bør det ikke være op til den enkelte beboer i Gellerupparken og til den enkelte muslim i moskéen? Jo, men det er det også. Altså, nu skal du tænke på, at folk har også adgang til at lytte til alle partier, både i fjernsynet og på YouTube og på Facebook. Og vi har fornøjelsen af at høre på Rasmus Paludan i, jeg ved ikke hvor lang tid, op til valget. Og han har jo fået al den ytringsfrihed, han har brug for, og politibeskyttelse for over 100 millioner kroner på knap et halvt år. Han har været ude i Gellerupparken midt under valgkampen. Så det med, at folk ikke har fået lov til at høre de andre partier, det synes jeg, det er noget pjat at sige. Fordi selvfølgelig har folk haft rig med mulighed for at høre, hvad de andre partier har at sige. Men hvorfor ikke invitere et bredt udvalg af kandidater, som man har en demokratisk tradition for i Danmark, netop for, at man viser, at der er flere forskellige partier, der mener flere forskellige ting? Det er ikke vores opgave. Hvad er jeres opgave? Det er ikke vores opgave at sørge for, at alle partier får mulighed for at fremlægge deres politik. Det har vi medierne til, og til nyhederne, og hvad ved jeg, og Danmarks Radio, og Radio 24/7, og Facebook, og alt muligt andet. Vores opgave i koordineringsgruppen og i valgudvalget, det var at undersøge, hvilke partier vil gavne os bedst muligt herude i Gellerupparken. Og i processen, der kunne vi fra starten af sige, okay, Venstre, Konservative, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, stram kurs, umiddelbart ikke nogen, der tjener vores interesser. Og derfor skulle jeres beboere og muslimerne i moskéen ikke have muligheden for at høre om Venstre, der for eksempel kæmper for at bevare tilskuddet til friskoler, Liberal Alliance, der går skridtet videre og vil øge tilskuddet til friskoler, noget, der også ligger jer på hjerte. Det skulle man ikke have muligheden for at høre ved en valgdebat. Selvfølgelig skulle man have mulighed for at høre det, bare ikke til det debatmøde, vi har arrangeret. Men så forstår jeg ikke, hvad jeres opgave er, for du siger jo, at, at medierne har jo den her opgave med at oplyse for det ene og for det andet og for det tredje. Og eftersom at befolkningen i Gellerupparken jo ikke er dummere end resten af den danske befolkning, hvorfor er det så, at man ikke kan invitere til en debat, hvor at der er kandidater fra begge sider? Jamen prøv her, det kan man sikkert også godt. Vi gjorde det bare ikke, altså længere er den ikke egentlig. Jeg ved ikke, hvad det er, vi prøver at køre rundt i her. Jeg vil bare sige, det nytter ingenting for os i Gellerupparken, hvad tilskud til friskoler er, hvis vi slet ikke bor i Danmark. Hvis vi bliver tvangsflyttet fra Gellerupparken, og hvis vi bliver udvist fra Danmark. Så betyder det ingenting for os. Har I støttet politiske partier økonomisk under valgkampen? Ja, det har vi ikke, nej. Det har I ikke. Hvorfor har I ikke det? Jamen, det er altså, folks økonomi er ude i Gellerupparken. Som sagt, gennemsnitsindkomsten, den er ikke særlig høj. Så hvilke partier, hvis I skulle have støttet... Folk har andre prioriteter, tror jeg. Hvis en, for eksempel Fredens måske, som du jo er en del af, skulle have støttet et parti, hvilket parti ville I så have støttet? Ved du hvad, Fredens måske er ikke engageret politisk på den måde, som... Men den er jo engageret politisk i og med, at I videregiver fra et udvalg, godt nok nedsat i Gellerupparken, videregiver I specifikke partier, I anbefaler, man stemmer på, så er man vel også politisk? Nej, vi er socialt engageret i området. Det er det, vi er. Og det er jo sådan noget med at sørge for, at børn ikke kommer ind i bander og alt muligt andet. Men man er politisk engageret, også, hvis man anbefaler... Og det er også at vejlede folk i valg, og hvad det betyder at tage socialt ansvar og sådan nogle ting. Det er også en del af det. Men så er man også politisk engageret? Vi er ikke engageret politisk i den forstand, at vi støtter ikke økonomisk i vores valg. Nej. Nogen som helst partier i Danmark. Vi kan knap nok få vores økonomi til at gå rundt. Men I støtter med noget, der er markant bedre end penge, nemlig en anbefaling. Og det er vel også at være politisk engageret i en moské? Jo, nu siger jeg det for 10. gang, tror jeg, i den her... Moskeen var og er en del af en koordineringsgruppe. Gruppen har anbefalet sine medlemmer, at hvis man skulle tjene beboernes interesser bedst muligt, så skulle man stemme enten Radikal Venstre eller Enhedslisten. Sidst jeg tjekkede, var det ikke forbudt. Så det var det, vi gjorde. Og hvis det her udvalg i Gellerupparken så var kommet frem til, at man skulle stemme på Venstre eller Socialdemokratiet, vil I så have viderebragt det i Fredens måske? Det kan du tro, vi vil. Alright. Tusind tak, Ahmed Halima. Tusind selv tak. Som altså er en del af medieudvalget i Fredens måske. Goddag, det er Kirsten Birke Schøtz, Krets Hørsholm, jeg kender din bror. Sidste år kastede den korte radioavis sig ud i den nye medievirkelighed og udsendte en podcast én gang om ugen. Men nu vender de tilbage til FM-båndet. Vær klar. Whoop-ti-doo. Vær beredt. Jeg sagde whoop-ti-doo. Den korte radioavis er tilbage. Kan I fatte det? Live, live, live. Ja, tre fordele. Eller så siger det en sidste gang. Ja, det er live. Den korte radioavis er tilbage. Det er lige nu, du hører. Aktuelt, det er nu. Mandag til fredag fra 12.05 til 13. På Radio 24/7. Det er da dejligt. Det skal jeg fandme lov for. Hej Johnny. Du har sendt en sms ind til os. Ja. Ja. Det var den. Hvad stod der? Ja, det var den der med hensyn til, jeg synes, at religiøse forkyndere, de skal blande sig udenom det politiske debat. Mm. Alright, vi har også en anden en med på linjen. Goddag. Hej Mina. Har vi en med her på... Johnny, vil du så starte lige med dig. Kan du ikke lige prøve at fortælle mig, hvorfor det er, at det er et problem, at religiøse overhoveder for eksempel blander sig i den politiske debat? Fordi religion i sig selv er den her... Du falder simpelthen lige ud. Prøv lige at hjælpe mig en gang, Johnny, ved at stå et sted, hvor det ikke blæser. Undskyld, det er jeg på vej hjem, så det er blæsten, det er ikke rigtig samarbejde. Nu kan jeg høre dig igen. Hvorfor er det her et problem? Jeg synes, det er et problem, fordi religion er baseret på en absolut sandhed. Og en politisk debat der, den handler om, at man diskuterer sine uenigheder, og så opnår man kompromis. Okay. Nu tror jeg nemlig også, vi har en anden lytter med på linjen. Mina, er du der? Yes, det er jeg. Goddag. Tak, Mina. Hej. Altså, at folketingsvalg og politik handler om, at man har nogle politiske uenigheder, og så finder man et kompromis. Det er jo altså det, Johnny har sendt en sms ind om. Hvad har du skrevet i din sms? Jeg har jo skrevet, at det med, at imamer og andre, de går ud og anbefaler, at man stemmer på visse partier, det er jo ikke så meget anderledes inden af fagbevægelsen. De går også ud og anbefaler, at man stemmer på Socialdemokratiet, for eksempel. Altså, det er jo i bund og grund kun en anbefaling. Og hvad der rent og sker i stemmeboksen, det er jo op til den enkelte. Altså, der står jo ikke nogen imamer og har sådan nogle kameraer på de forskellige muslimer og overvåger dem på den måde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det her det bliver problematiseret så meget. En anbefaling er en anbefaling, og folk må gøre, hvad de vil. Og hvis der er nogen, der griner, så er det altså mit barn på 14 år, som synes, at det her det er fuldstændig hen i vejret. Johnny, det er altså fuldstændig hen i vejret, det her. Hvorfor er det så vigtigt? Jeg kan så roligt sige det, at min fagforening anbefalede også, at jeg skulle stemme på Socialdemokraterne, og jeg stemte på Nye Borgerlige. Så jeg ignorerer pænt mine fagforeninger, når de kommer med anbefalinger. Og det kan da også være, at muslimerne gør det? At de, ja, det. Ja, men så er der vel heller ikke noget problem, fordi de kan tænke selv? Alle mennesker vil forhåbentlig i stand til at tænke selv. Mm. Men jeg siger bare, at religiøse forkyndere, de skal holde sig til det der står i. For eksempel de kristne, de missionerer jo for at frelse vores sjæl. De missionerer ikke for at diktere, hvordan samfundet det skal bygges op. I Danmark har vi jo en demokratisk kultur, hvor vi ikke blander religion direkte ind i den politiske debat. Er det ikke det, vi oplever her? Nej, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det kan jeg virkelig ikke forstå, hvordan at man får det til at lyde som om, at man begynder at blande religion ind i den her debat. Altså, at imamerne, de går ud... Hvis man tænker på, hvor meget muslim/islam-bashing, der har været her hen over de sidste par år, så kan jeg sgu da godt forstå, at der er visse personer, og det gælder jo både imamer og andre i den muslimske, i den muslimske omgangskreds, hvor man tænker, jamen okay, hvilke partier er i gåseøjne muslimvenlige? Og så er det jo det, man fokuserer på som muslim og som indvandrer eller dansker med anden etnisk baggrund osv., fordi muslimer bliver problematiseret på den her måde. Alright. Så længe man... Minna, vi skal lige have en sidste kommentar fra Johnny, fordi vi skal til at stoppe nu. Johnny, ganske kort. Tror mig, havde det været en præst eller en rabiner, der havde været ude og gøre det der, så havde jeg bashet dem fuldstændig lige så hårdt. Alright. Tak til jer begge to, der altså havde skrevet en sms ind her til 55 minutter. Vi er tilbage igen i morgen.